دا سورت مریم دیکھا دیتا سوئی سورت مریم ورتوئی بل پنمونو کی سورت کاف ها یا عین صاد مراغلے دے کاف ها یا عین صاد کو مقطعات تھی دا دی پنمونو کی دے دا نمی مراغلے دے خدی دی سورت دا مخ کی سورت سر سر بات تے نو مخ کی سورت سر ویرہ بات آسان دے پا مخ کی سورت کی ورت داو کھولا چه عالم الغیب یو اللہ تعالی دی نه انبیاء نه اولیاء نه بادشاہان پوش متصرف یو اللہ دی نه انبیاء نه اولیاء نه بادشاہان نو پا دی صورت کی رتوائی ہو دغه ټول چی دی دا دما عاجز مخلوق تی پوش کنا دغه ټول چی سوال کی زمانے کی دغه ټول چی دی پا دی بانی مصیبتون زمان طرف نرازی نو دوی عجر چکم دنو اغدر تا ذکر کی دویم نمبر پا مکینی آیات کی وطوی ولا یشرک بعبادت ربه احد رب صرف عبادت کی سوک مشرکا وا نو پا دی کرتا ذکر کئی چه گورا انبیاء علیہ السلام کی سمرو که زکریا علیہ السلام که عیسیٰ علیہ السلام که یحیٰ علیہ السلام اگر طول انبیاء علیہ السلام کی ہو اگر پا انبیاء اگر پا عبادت کی دا اللہ تعالیٰ سر سوک نو شرک کری مکی صورت کی در تووی چه مکی صورت کی رتا دو پیغمبران واقعات ذکر کل نو پا دی صورت کی در تا دو پیغمبران واقعات سکی اگر در تا ذکر کئی پا دغا مسئلہ باندی چه راش دغا را ونسا فبل العربان ما چلیگا فمکی صورت کی تو فل یعمل عملا صالحا عمل صالح کوا واستوى عمل صالح بسی و عمل صالح اگر چم دیاله مصلات و سلام کما لاروا فاغیبان چلیگا دای مکی صورت سره ربط شو دعوت دی صورت سره مقصد دی صورت سره مقصد دی صورت چه اگر دادی چی دین د صالحو اے دین د صالحو اگر توحیدو دین د صالحو اسلام دا بتر اتپن دوستم آیات پوری اگر ذکر بیا بود پسی وی چی دین دا شرک چکم ده دا دین دا خلق ده پوشه کنه خلق دل دا که مقصد دا ده دو خبری را تخکارا کهی یو دا خبره چی سلب ستا سوکستا مشاران سوکتی پا هر دین که و پا هر مذب که مشارانی پا عقیده که سلب انبیاء علی مسلم دی عقیده که سلب سوکتی انبیاء علی مسلم دی نو انبیاء علی مسلم چکم ده اغا در تخیی و پیغمبران در توخی چی دی پیغمبران گوره طولو مدد در چانه گفتره در اللہ تعالی نا عبادت در چا کرده در اللہ تعالی نو لحاظا تم پا دغا عقیده چی اغوی پسیزا سلف در رد کهی پا اغا چا باندی چی اغوی در پاسی او سلف زن در نور جور کی ابی اوی منتا در مشر ندا دین پاته ده در زمان در پلار اونی که دین ده در زمان زور دین ده نو اللہ وی نزور دان ده زور آغا ده چه پیغمبر در آغا نمک که تیر شوه ده پیغمبران والا دین در زور دین ده نو آغا زور ده تا آغا دان راست بود لکه ننم خلق دا کهی ما تاستا بار بار وی تعین و سلف سلف را کارکا ولو سلف پیجندل دا دیر ضروری خبری چه اسلاف سوکو سلف سوک دی نو سلف و خلق با پیجندی بیا دا آغی نفس بیا پا خلق و خلق که با فرق که نو سلف چی دی آغا لکه اوز پا مذهب دو پا داغو که پا دی دین که پا دی دین که دمون سلف پا کم دا که تابعین دی صحابه دی تابعین دی و تبا تابعین دی بد دا سلف دی خواه دا دی واجه نشامی وی کنه ابن عابدین پا شامی که دی که آغا وی سلف دا حنفی مذهب پا محمد ابن حسن الشیبانی رحمه الله بان امام محمد بان حسنی داغین پس سلف نشته ده اصلاف ده چاہتا نشه ویلی ها وای لغا ایمانی سر مشران دی لیکن دا خبر را که استلاحی سلف سوک تی اغم دا غلط امام محمد نفس بیا نشته ده او دین داغین پس خلف تی دغه چانتی خلف او خلف که بفرق تی یو خلف تی اغا خرستنی خلف چه رستنی وی خوخ خلف تی دیندار خلف تی یو خلف تی نو اغا بیا بکترین رستنی خلف چه اغا دا پلار نپاتی شی ولیکن اغا سم سرین در پلار پلار انده روان در پلار پا سعی دین بان انده روان پا غلط دین روان ده اغا تا بیا خلف وی نو در دوی چه گوره دا تاس چه کم تا سلف وی نو دا خو سلف ام ندی بلکه خلف ام ندی خلف تی دا تاس پا دی پس روان شی وی وی تی لازم مونگا سعی لارا دا نو دا غلارا پریک دی دا ما سلاف پا دی که ثابت دی پا دی دا اوکی چه دین دا سلف و اسلام و دین دا سلف و توحید و پا دا اوکی پا عبادت کی پا دعا کی پا علم کی پا تصرف کی پا هر جانب کی غلط اللہ تعالی نے واضح والا بیا دا صورت چکم دے دا بے دعوی دا دعوتی پا صورت کی ثابت ہے نرزی دا پارا بکل عقلی دلائل ذکر کی کل پا دا وو پیغمبرانو نا واقعات ذکر کی ہم دارنگ دا فرشتون با ہم دلیل نقلی پا دی صورت کی سکی پا دی مسئلہ بانے با ذکر کی صورت بیا مشتمل دے پا دو بابونو باندی اولنے باب دی صورت چلے غدر پنزش پیتا ما یاتا پورے دے پنزش پیتا یاتا پورے بدا اولنے بابی پا اولنی باب کے با س ذکر کیگی نمارت ویش اغش پگم بیا اغبرت ذکر اوام بیا برت ذکر کی زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام داوی نمارت دلیل نقلی ذکر کی او بیا دا اغین اورستو چه دوی نا ذکر کنو پا آخر که پی نتیجه مرتب کهی اغا نتیجه چه که مرتب کهی اغا دعوه دا صورت اغا پا اغا ذای که راشی چه آیت نمبر اتا پنزوز که براشی اولائک الذین انعم الله علیهم دغه کسان چې الله په دوی نام کړو ها من النبیین و من ذریه آدم و من من حملنا مع نوح و من ذریه ابراهیم و اسرائیل و من من هدینا و اجتبینا اذا تتلى علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا دغه الله تابعدار دا برته وای چې دغه خلق دا غین ورستو سوی و فخلف من بعدهم خلق دا غین ورستو بدترین خلق راغل نو هغه بدترین خلق را تبیا ذکر کړي پمیان کې بیا ورستو ته په هغه سلورس پیتا آیات کی دلیل نقلی دے فرشتونا ذکر کی دے فرشتونا اگا برطا راضی کر کی پا دیکھ و بیا واقعات کی زام زامتا اولا نئی واقع دے ذکری علیہ السلام دا دا واقع سے ذکر کی گی نو دا بطر دا غب پوری ذکر کی گی خواہ آیت نمبر 15 پوری 15 لسم آیات پوری با ذکر کی گی پا دی واقع کے با قبولیت دعا دے ذکری علیہ السلام نی اول ذکری علیہ السلام دعا غواری دا چانے غواری مددگار سوک گنی یو اللہ اللہ نے غواری بیا دا اغین پس اللہ تعالی ورطا دعا قبلی او اغا دعا چی قبلی نو پا اغی که ورطا بچے ورکی چی دا اغا با نه صفتو نی خیست صفاتو والا بچے بی او دے پا دری وارو حالاتو که دغا بچے بیا چا تا مقصاد دے اللہ تعالی تا نو تصرف اللہ لرا مدد دا چانا غوار دا اللہ تعالی نغوار بسم اللہ الرحمن الرحیم کافها یا عین صاد کافها یا عین صاد دا دغدی مقطعات تی مانا خوی اللہ تعالی تا معلوم دا رمزون کلا کلا علماء کارا کئی نووی چه کاف چه کم دی نو کلا وی پا مانا دا کاشف سر دی کلا پا مانا دا کافی سر دی احا چه کم دی نو آغا پا مانا دا هم سر دا یا احا پا مانا دا حاجی سر دا اللہ سی پت شو بیا خوشوی یا پا مانا دا ید سر دا او دغه چانته کوم دی یا چې کوم دی نو په معنا ده حرف ندا ده خو شو کنه او دا عین چې دی یا په معنا ده یا اثر ده او عین په معنا ده عظیم سره ده او صاد په معنا ده تصریف او صرف صرف په معنی سره دی نو سما نه بچی کاف ها یا عین صاد یا کاش فهم من الی کون کی دغم یا سن عظیم دلو نا امیدی صرف عنی دری که زمان نا امیدی خو شو بس الله ته आवाज شو الله تعالی دلو نا امیدو لریک اون کرے لوی غمون لریک اون کرے اللہ تعالی دی زمون لریکی ذکر رحمت ربک عبده زکریا هذا ذکر رحمت ربک دا خبر دا مبتدا محذوف دے نو هذا ذکر رحمت ربک دا ذکر دا رحمت دا رب صالح عبده فبندق فلبانی زکریا چه زکریا علیہ السلام اغب مکی دا حالات کی رسیوی دی پس سورت آل عمران کی اذنا دا ربہ کل چه آواز کو دی زکریا علیہ السلام رب پلتا ندا ان خفیا آواز رو آواز پکلارا پتے اوکڑو ادب دعا دے پدی کی ادب دعا دے چغه مو عمل ما خبر وا خو بس الله تعالی نه پټه دعا کوله ک څنګه چې زکریا علیہ السلام کړی وا قال وی وی دعا هغه مضمون د نه دا مضمون د دعا دار قال وی وی رب ای رب زما انی وهن العظم یقینا کمزوری شو اډو کی زما منی زمانا واشت علی الراس او لمبت سر زما شیبن یعنی سپین شو شیبن د وجد بوډا والینا ولم اكن بدعائک ربی شقیا او نیم زستا بدعائک په بلنه ستابانه رب ای رب زما شقیا بدب تا محرومه الله تمانه محرومه کې چرته زما دعا نه درات کړي نو په دې راي کې زکریا علی السلام په خپل دعا کې دوه توسل پیښ کړل یو وسیله خپل عاجزی الله ته وګړایم خو چې زما د سپینو ویښتو او زما د کمزورو اډوکو وسیله او دویمه چې کوم دی نو په دعا کې الله تعالی ته وی چې الله تعالی زما همیشه دعاګانې قبول کړي دي نو ستاسو دغه قدرت او د تصرف صفات الله په دې په وسیله باندې زما دعا قبول کړي و انی خفت الموالی او الله زی اریگم الموالی والیا د تربورانو نا می ورا ای زمانه ورستو زما چې کم تربورونه دي د اغوی نظریه ریګم په سوال کې اریدو په دین باندې دا په دین صحیح حفاظت نه کی نو الله تعالی دغه راکی وکانت امراتی عاقرن او دخذ زما عاقرن نا امیدا شاندا زما خد او ذات عمر تر رسیدلی دا چې هغه خد اغي بچینه راوړي فحبلی من لذن ک ولیا نو راکی الله تعالی ما تمل لذن ک د خپل طرف نه ولیان سو کواره سوق وارث راکی نو حدیث دغه کی قرازی چې ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما انبیاء نے مسلمان کو میراث نہ پری دی شاتا نہ تی روپے پاتی کی کی نظر آہیں بلکہ اگوی چې کم فری دی نو غا صدقہ گر دی نو دلته کې څنګه وارث غواړي الله وینا دا وارث د څه لپاره دا د دین لپاره یریثنی و یریث من آل یعقوب چې زمانہ میراث یو سی و یریث او میراث اوسی من آل یعقوب د خاندان د یعقوب علی السلام نا اے دا داس میراث دے چه گورا که دا میراس دا مال وے و بیا خو سارے دا خپل پلار نوڑی دا نور خلقو نسنگ اوڑی دا آلیا خود نبیا میراس سنگ اوڑی نه دا میراس دا نبوت تے میراس دا دین دے دا علم دین میراس چکم دا نغب اوڑی و جعلو رب رضیا او وی گردے اے رب زما رضیا خوشالا کڑے شوے یا رضیا خوشالا ستانا اللہ تی دا دان تا چه خوشالا شی او تی اللہ پاک دا سے پیدا کی چه غستانا خوشالی یا زکریا اے اللہ بس دعائے قبول شوا دعائے قبول شوا دعا اکڑا حال تا صورت آل عمران کی تیر چیز دیلا پاہا عبادت خانہ کی والا عرش اللہ دعا قبول اکڑا نگورا اللہ وی زکریا علیہ السلام دعا دے چانا کردے دا زمانہ لہذا زمانے غواری یا زکریا اے زکریا انا نبشر کا یقنا منزیر در کا اتاتا بی غلام پاغذوان سرا اسمہو یحییٰ چنمداغ با یحییٰ غلام مطلب بلوغ تبرسی کی ورقہ الگ ناماشن نہ دے ولم نجعل له من قبل سمیا نہ دے گردور منگا غلر من قبل مخکر دینا سمیان ہم نام نم شریکه چه دا آغا پشان نم ده بل چایی دا ده اول نمو یحیاتی فدبانه که خوده شو دا دینا مخی دا نم ده چانو که خوده شوی قال ندو وی ربی ای رب زمان انا یکون لی غلامون ده تپوس پختن ده کیفیت که چه کیفیت بسنگی دا تادغا نکی چه گنی بعیده گنی بعیده نگنی خسنگ کیفیت پی اللہ ده خو بودای ما خدا نم بودای دا ند دا بسنگ چلی اللہ دا بچه با بل سوک راکی دالا که تبی رالا دا شان سے چرت نراولی که نزمون بزوان ان کی بو کنا زما بل وعده کو ما صورت دے سنگ گئی تو اللہ تعالی جواب ور گئی قال وی رب اے رب زما انا یکون لی غلام سرنگ بھائی مال رضوان وکا بچے وکانت امراتی عاقرن او دخذ زما شاندا وقد بلغت من الكبر عتیا او ذرا سیدر من الكبر دو عمرنا عتیا نهایت السن اخیری عمر تر رسیدیم اخیر تر رسیدیم په عمر کې ښا بالغ دغه کې کوم دی باهر البرهان کې غزنوی وای عیتیا نهایت السن بالغن فی العمر اخره په عمر کې اخیر تر رسیدیم الله په دی وخت کې چې بچی نکیږي قال الله ورته وی کذالک هم دغه رنگ بیې تو اے دک شانت بودا بھائی هم دغه شانت بستا کور والے قال ربک وای رفتاه علی حین دغه کار پاغه باندې آسان دے اللہ وی ما تا آسان دے کنا دا سا خبر دا وقت باو خلق تو کا تزان تو گورا او یقینا ما تا پیدا کرے من قبل و مخیر دینا ولم تکو شیئا او نوی تحیز چے سچے نوی اورا پیدا میں کستا بچے بم دا سا پیدا کم قال ندوی ربی اے رب زمان اجعل لی آیتا اگر دو مال ریو علامہ چی مطلب ما تا بسر پتر گی دما بچے کی گی یا علامہ دارا چی مطلب ما تا علامہ دا شکر اللہ دستا شکر ببیا سنگا دا کم قال اللہ ور توی آیتو کا نشان افتا چی دا اللہ تکلمن نا تغدادا چی تبا خبر نکی دا خلق سرا سلاس لیال سویا دری ورزی برا سلاس لیال دری ورزی سویا پا دا دریش پی سویا پا دا تی حال کی چی تبا روغ موتی روغ جوڑ بای خوبتا چی بزنگن چی بس نور خبر بند کا نور خبر بند کا صرف دا اللہ ذکر طرف تا متوجه شا شکریہ دا اللہ تعالی دا کوا دا بتا تا امر راشی بس پا اغیشن چی بس تا بچی اللہ تعالی پیدا کی خان دا دا غیو تا اکرا فخرج علی قومه نو بس دا خبر اوسوا اللہ تعالی بیا امر و تراولی بی خبر بان کا فخرج علی قومه نو راوتو دا ذکری علیہ السلام پا قوم پلبان من المحراب دا غی عبادت خانینا فاوحا الیهم نو اشاره و قدویتا ان سبحو بکرتا و عشیا فا اشاره ورطوی چی بس دا اللہ تعالی سبا و بیگا دا اللہ تعالی تسبیح وائی دا اللہ پاکی بیانوی یا یحیا اس نور کلام حذف شما تا تویلو ادماع دیسی کلام کی کلام مندمت شو یحیی علیہ السلام اللہ پیدا کرو داغی نفس خلیکن دار دار تا نذکر کی بس دارک یحیی علیہ السلام سر خبر شروع شوی یا یحیی خود الکتاب بقوة اے یحیی واخل کتاب یعنی عملو کا پا کتاب باندی بقوة وایخل پا قوت دا عمل سرا یا وایخل دا پا الوقت مطابق یا بقوة پا زور سرا پا خلق من پا حکومت سرا و آتیناه الحکم او ورکڑو منگ دی یحیی علیہ السلام تا الحکم الحکم پویا پوشوی پویا دا دین سبیان پا دا تی حال کسی دے معشومو بعد دیدہ که معنی کردی پا نبوت نو تا معشوموالی کی ورکڑو خونا معشوموالی کی نبوت نو معشوموالی کی نو رست و تا اللہ تعالی نبوت ورکڑو خدا دا تی دی وقت و تا اللہ تعالی پویا دا علم پویا دا کتاب آگی ورطا ورکڑا پا دی وقت دے پوشو اللہ ولدی رو خیارتیا ورکڑا خدی و حنانا من لدنا او اگرز و جعلناه او دت دی اگرز و منگا حنانا شفقت کون که من لدنا دقفل طرفنا یا خمانه دی یا و حنانا ورک ورط منگا حنانا شفقت من لدنا دقفل طرفنا و زکاتنا و پاکی و کان تقیه او و دی تقوی دار بچ کون که زان لرا دخزونا د زنانو نا د زان بچ کون دو وعدنو کرده که نا دا تقیه و پدی معنی سرا و برم بوالده دای صفات ذکر که دا غدان تا غوری چې څومره راغل و برم دی والدیه او نرمیکا و برم دی والدیه او احسان کوونکو د مور او پلار سره ولم یکن جبارن عسیا او نو دې سرکشا عسیا نافرمانا یحیی علی السلام داسې صفات واره دی ویلو کنه اجعله رب رضیا الله زما داسې بچی پیدا کړي چې تانه خوشاله ای ته خوشاله ای الله ورله داسې بچی ورکو چې الله وایي چې سو اتیناه الحکما فما سموالک ورته کوی دین رااله دین نمبر حنانن شفقت پکې درین نمبر زکاتن سلورن نمبر تقیین پینزم نمبر برم دی والدی فگم نمبر لم یکن جبارم وم نمبر عسی لم یکن عسی دینا فرمانا نو دا اللہ تعالی و سلامون علیه بلو گورا او سلامت یاد پدی رغبانی یحیی علیہ السلام باندی یوم اولی دا پاغورت بانی چی دے پیدا کریشو و یوم یموت پاغورت چی دے ملکی گی و یوم یوباسو حیا پاغورت بانی چی دے دوباره را فاسور دی جوان دے دری وارو حالات کی با اللہ و ازمار طرف پر سلامتی ایسا مطلب فسلامتی ایسا پر دری و حالات کی ماتا مختاج دے پر ماشو پدرو کی پر پیدائش کی پر مرک کی او پر دوباره جوندون کی دری وارو حالات کی ماتا مختاج دے در ذکری علیہ السلام کی سیرت ذکر کرده صدر پارا چه والکا سلط ستاسوف ذکری علیہ السلامو سلط ذکری علیہ السلامو سلط یحیی علیہ السلامو زکریا علیہ السلام تو گورا مدد د چانه غواړي د الله تعالی نه غواړي نو تم غواړه کنه زکریا علیہ الصلات والسلام مدد پکمه عادل سره غواړي هغه شانتي غواړه سلف سوق یحیی علیہ السلام راته یحیی علیہ السلام غواړه په دریو واړو حالاتو کې الله ته محتاجه نو تم په هر حالت کې ما ته محتاج زمانه غواړه وذکر فی کتاب مریم اوس دوی مواقع شروع کړي دا قصه د مریم ده دا او د عیسی علیہ السلام د مور دا او د عیسی علیہ السلام واقع ده په دې کې اول ذکر کړي دا خطا تو اخرین ز بار بار کنا اس پدی دے کہ اول ذکر کی کیفیت دے اخبار الولد چہ بچے پیدا کی دو اگر خبر ورتا جبرائیل علیہ السلام سنگ ورکو چہ اگر وتا راہ کار شو دیتنا استعاذہ او کلوی دے تانہ پنا غوالم بیا دا غینہ پس اگر وتا جواب ورکو او چنا زہ پرشتے ما او دے بشارت در کوم زیر در کوم پولت سرا دا غینہ پس دی تعجب دے بیا جواب ورکڑے دے بیا دا غینہ پس قصہ دے کیفیت تے ولادت تے ماشو سنگ پیدا شو بیا تهمت ده یهودو ده او داغین پس جواب ده او تفصیل ده کلام ده عیسی علیه صلات و سلام ده دا با ذکر کهی ده عیسی علیه سلام صفات با ذکر کهی داغین پس بیا منکرینو تا زجر یو تقویب پیوتا گوره وطا وذکر فی الکتاب مریم یاد که پا کتاب که ها پا قرآن که ذکر ده مریم او که اسو مریم ده چانا غختی دی عیسی علیه سلام چی دیو تا خدای وی اغا ده چانا غختل او ده چا بندو فی الکتاب پا کتاب که مریم مرتویلو ده عابده و از انتبذت من اهلها مکانا شرقیا کلچ دا دڑی تشوا من اهلها دا مکه دا کورنی خپلینا مکانا شرقیا اغا شرقی جانب مشرق جانب طرف تا مشرق جانب طرف تا لار آل تا کی دان تا پردی اولا گولی او دا دوی دی تکاف غنی طریقه و نو عبادت دا اللہ تعالی شورو کو فتخذت من دونهم حجابا نو جوڑی کلی من دونهم دا دی خلق طرف تا حجابا پردا خلقو نی پردونی ولا پردیم که ولا دیم خبر داوه چی دا غیم کولو دا دا اعتکاف کن دا عبادتو فارسلنا الیها روحنا نو اللہ وی مون راولی گلی تا روحنا روح پل روح سوکو جبریل یمین پوش دا اگر اللہ پل طرف دا میغر راولی گو فتمثل لها بشرن سویا نو راک کارش ور تاغا بشرن پشکل دا بنده بانی سویا برابر دا غشان دا بنده پشکل بانی را روانو قالت نو دیوی انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا انی اعوذ بالرحمن ز پناه واړم پر رحمان ذات سرا من کستانا ان کنت تقیا کچرتای ته تقوا دار اے کته ځان د خدنه بچی الله تو ګرما طرف ته مراده د خدای لپاره ز ته پتا سره پناه واړم ته ما طرف را رواني پوه چې دی ته داوی خو رحمان وی دې کپه په ما بنی اسرائیل کې الله تنو د رحمان سره ډیر پیژندل کېدو نو دا دی وجنا یا دار چې سورتونه ما شروع دي کنه د رحمانیت بیان دي ان یعوذ بالرحمان یا ان کنت تقیا بل ماندار کته خواري کتس سالے یو خیار عقل در کی ما طرف تمراز زنانے نا قال اغور توئی انما انا رسول ربک یقینا ذق رسول در رب سائم ذق استاد رب در طرف نہ علی گلی شوی ما جبریل ما لاهب لك غلاما زکیا دل پارا کی او بخم تا تا غلاما اغزوان زکیان پاک پاک غلام پاک زوان در لدر کوم پوش وی لاهب لك نو دی به ورکی اغا نا خدا کلام در مرسل کلام در مرسل پوش کنا اللہ را لی گلی داخل کی اللہ ور کئی خود دا غیر طرف نہ بیان دا غیر طرف نہ کئی قالت نو دی وی ان یکون لی غلامن دا اس دی غیر تعجب دے او کی کیت وقت نہ کئی ان یکون لی غلامن کیف یکون لی غلامن سرنگ بھائی مال را الک ولم یمسسنی بشر نو قال دا دے چن درار سید لے مات سڑے سڑی مات تے تنا نمی چرتا بات کاری کڑے دا نمی نکاح کڑے دے ولم اپو بغیا او نیما زبت چلندا زبت کارم نیما نو مات کو نن نکاح می کڑے دے زبت کارما سنگ زمانہ بچے پیدا کیگی قال جبريل عليه السلام ورته وی كذلك انت دغرنګ بایته نه بدکارای نه بدی زنا نه بدکارای نه بدی وعده کړی خو لیکن په دې حالت باندې وی قال ربك هو علی حینن ستاره وای چې دا کار ما ته آسان دی هغه متصرف ذات ته هغه ما ته آسان دی ولنجعله آیه للناس او دې لپاره چې وګرځو ها نخلقه مونږ د عیسی علیه السلام پیدا کوو لمصالح دې رو مصلحتونه لپاره ولنجعله دې لپاره چې وګرځو دې آیه للناس نشانه ده قدرت ده الله ده پاره ده خلقو خلقو تبع الله ده نشانه کاره کسی ده بغیر پلارم بچه پیدا کم و رحمتا مننا او ده پاره ده رحمت مننا ده مون ده طرفنا ده رحمت ده عیسی علیه صلات و السلام پتا باندی که بنی اسرائیلو باندی و کان امر مقضی او ده ده کار فیصله کرده شوه بس ده که اسنور خبر مکوا ده ده الله ده طرفنا فیصله شوه کار ده فحملت هو نفس فقیتا که واغستو فگیتا که واغستو دی ده بچه تماشمی واغستو فانتا بذت نلالا ڈڑی تشوبیہی پا سبب دی معشوم باندی مکانن قسی آغا مکان لریتا لری زائتا چکم دینو لالا دا غریبا فا جا اہل مخاضو الى جرع نخلتی نبوت لدی لرا اغا درد معشوم الى جرع نخلتی اجا اہا لجا اہا مجبور اکرا بول لالا الى جرع نخلتی اگر تنید که جوری تا قالت نو دیوی یا لیتنی هایت سوست مال را مدتو قبل ها دا چی دملا شوی مفکر دینا و کنتو نسیم منسی یا اوی زهیر تیرا فنا دا ها نو آوازو کدیتا جبریل علیہ السلام من تحت ها دا لان دی زائنا اے اجاسی لان دی سالی پی غنڈی ناسی لان دی طرف نو تا آوازو کرو وی اللہ تحزنی غم جنکی گما قد جعل ربو کی تحت کی سریا یقینا گرزوڑ دا رفتا تخت کی لان دستانا سرین روان چینا دغه دکه لان دتا سر روان چینا الله روانه کړی دا اغه نو بوس کا اغه کی صفاله بس مخه پکېگا یا دا رب قد جعل ربک تحت کی سریا الله ستانه معشوم لان دې سرین سیدن وی سردار معشوم دل الله تعالی درکو خا وهزی الیک بجزع النقلته او دا اغه کجوری ډډو طرف وچوا الله ولا پای کجوری په ډایرک وهزی الیک اور او قد وزانتا راو بجزع نخلتی بجزع نخلتی فسبان لفا اغتانی لکه جوری بانده نو تو ساخت علی که را او بغردی پتا بانه روتا بان لمده جمیعن تازه کجوری بودر بانه را پیوز تدالده دو خدا و فکولین و خردگا کجوری وشربی اوز کدگا چنینا و قرر عینا او یخی کس ترگی پک پل بچی بانده فا اماتا نو دیوی چی اللہ زبا سکم دی خود دی و جان دی افسوس تو دینا چې دغه بنی اسرائیل ته څه جواب ورکوم دی بس وې چې لاده څه چل کړه چې ما شوم شو نو الله ورته وی فإما ترين من البشر کچرته ته وینی څوک بندا احدن ها من البشر احدن د بندګانو نه څوک یو تن فقولن ورتوایا انی نظرت للرحمن مانی منخ تکړه دا ما نظر کړه د رحمان لره صومن روزه فلن اکلم اليوم نو خبر نه کوم نن راځي انسیان دہی انسان سرا هیڅ چا سره خبر نشته نه کوم سرا فاتت به قومها تحمله نورالا دابه دا مریم رالا دیهی پا دی ماشون سر دا ماشون راوستو تحملو قوم خپلتا تحملو چی دی رو چک کرو قالون دی اوی یا مریمو ای مریم لقد جکت شیئا فریا یقینا تا خورات للو کل یو کار ناکارتا تا خودیر ناکار کارو خودیر غلط کار دی کرده یا اخت هارون ای خور هارون ما کان ابو که مرأسو این نو پلارتا ای مرأسو این سره ده بدی ده بدی سره نو و ما کانت امو که بغیا او نو مورتا بغیان بد چلندا بد کارا او ده تا سکارو که نقستا تو خود هارون خوره هارون انتا یو خس سره تیر شو وی پس ای را قولم داده چه دا یو خس سره پا من اسرائیلو که او نو تیوی تا خود آغا خور وی مطلب داره تا خود آغا گم ده پاکا وی او ستا مورم بد کارا نو اپلازم بد کارا نو ده تا سوخلل فاشارت الیه نو دی اشاره وکړه دې ماشوم ته قالو نو دوی اوې کیف نکلم سرنګ به مونږ خبرې وکړو من دا هغه چا سره کانه په مهدی چې وی هغه په غیب کې سبیان په داسې حال کې چې ماشوم وي مونږ ته ماشوم سره څنګه خبرې وکړو نو دې کې چې دا خبره وشوه عیسی علیه السلام په دې ماشوم والی کې خبرې شروع کړې قالو عیسی علیه السلام انی عبد الله دا د عیسی علیه السلام هغه صفات اصل ذکر کړي انی عبد الله یقینا زه بنده د الله يم وزه د الله بنده يم آتانیل کتاب راکی به ما تدا مذبف ماند مداری سرده کتاب ورکرند دا آتانیل کتاب راکی به ما تا کتاب و جعلنی نبی او گردی به ما نبی دای دریشو و جعلنی مبارکا بل داده او گردی ما لرا مبارکن دیر خیر والا اینما کنتو چه چرتا یمزو زتی چرتا میم ما لبا اللہ تعالی دیر خیر ناک اینو دیر معجزات والا اینا و اوسانی بس صلاتی او بل وسیعت کرده ما تا پا منسر و زکاتی پا پاکی سرا یا پا زکات سرا ما دم تو حیا ترسو پوری چی یمز جوانده دای نور سپات چو و برم بیوالی دتی بل سپتی و گورا او دم مشفق ماز احسان که انکه مدق پلی مور سرا ولم یجعلنی زلتا که بیوالی دتی سر بوی التا خو بیوالی دیو کانو لکا چه غلی خیال اسلام خو پلارا مور دوارو دتا خو صرف مور دا ولم یجعلنی جبارن شقیه او نیم گردولی اللہ تعالی دا جبارن سرکشا شقیه او بدبختا زبدبختا سره نیم و السلام علی اس دیم ویخا و السلام علی سلامتی آده پا ما باندی یوم پا غورت که ولید تو چیز پیدا کرشم و یوم اموتو پا غورت چیز ملکیگم و یوم ابعاد و حیا پا غورت چیز بدبار را جنده کیگم پا دری وارو حالات که محتاج انده اللہ سلامتی آده ذالک عیسی بن مریم اللہ وی دا خبری که او کلی دا عیسی بن مریم وخا دا عیسی ابن الله نده دا عیسی الله نده دا عیسی صالح ثلاثه نده دا عیسی ده زوی ده مریم ده خا قول الحق الذي اقول قول الحق الله وی زوان وینا رشت وان وینا ده حق وینا ده رشتیاو یا دا د پخپل چه وینا وکړه فيه پاغه سکیم ترون چه دا مشرکان پاغه کې شک کوي اے مشرکان پکې شکونه کوي نصارا پکې شکونه کوي یعقوب وی وی الله ده نستوری وی سجل ابن اللہ دے ملکانی وی چه سالس و سلاسا دے اللہ وی دا دریوارا ندی دا دوی شکون شروع کردی ما کان للہ این یتخذ من ولدن ندی جایتا اللہ لرسی جوڑ کی دان لر ولد سبحانه پاک دے اللہ دا ولدنا اذا قضا امرن کلتی فیصلو کی دیو کار فا انما یقول له کن فیکون نو یقینا او یغیت کن شا نو فیکون وغشی اے اللہ وی دغا ترتیب دے ما تسگران لیتی مطلب دان لبچی جوڑو ما سر پاره جوړم زه محتاج نیما زما کامل تصرفات دي و ان الله ربي و ربكم دا بیا دي صالح السلام دعوت شروع شو په میان کې خالی الهي وخا و ان الله ربي و ربكم او یقینا الله تعالی رب زما دي و ربكم رب تاسو دي فعبدوه بندگی خاص کې غلرا هاذا صراط مستقيم دا لار نه دا بندگی د الله تعالی نه غلار ده د الله بندگی دا نه غلار ده فاختلف الاحزاب مختلف شوې ډلې مم بینهم په خپل میان کې په بار دي صالح السلام کی نو بازوی اللہ دے بازوی ابن اللہ دے بازوی ثالث و ثلاثہ دے دا دری خبری شروع کرے اللہ وی فویل للذین کفروا نو تبایدہ کسان لرا من عليهم مشهد يوم عظيم فاغورز د حاضرين لويك اي دلوي د حاضرين دو لوي دلوي ورزنا فاغي ورز كده دوي دلو تبايس كم خلق فكدا خبر كي دا خپل بيان دغه دي اسمع بهم وابصر واور ودي تدا قيسا وابصر او وي وين فلا يا اسمع بهم سخ اوريد لي وابصر او سخ لدلي في التعجب شو يوم ياتوننا فكما ورز دي منتراضي لكن الظالمون اليوم لكن ظالمان تدي ها سخه اوریدل وی او سخه لیدل وی پکما ورسته ما ترا دی بیا به خط کوشی بیا و تا خپټه ولګی چې قصه سوا لکن الظالمون اليوم لكن ظالمان نن درځي فی ضلال مبین په گمراهی ښکارا کی دی و انذرهم او یرا ودی یوم الحسرت دا غورند د افسوسونه افسوسونه ورځ د قیامت اذ قضی الامر کله چې فیصله کړی شي کار و هم فی غفله او دوی په غفلت کې به خبرای کی دی و هم لا یؤمنون او دوی ایمان نه راوړي اننا نحن نرث الارض الله او ما سره شریک نشته ولی زکا ان نحن نرث الارض یقینا مونگا په میراث کې ورز مکه اے مکه څه مطلب یعنی زه ورز ته پاتې کیږم کې ما زمانہ ورز ته څوک نه پاتې کیږي ټول به ختميږي و من علیها او هغه څوک چې په دې باندې دي و الینا یرجعون هم ترته برا واپس کول شي دا ټول خلق دا تر دې پورې ورته دا اخیره کې تخویفات او دواجر شو په اول کې قصه د مریم او د عیسی علی السلام چې عیسی علی السلام ته وګوره اغا تازه سمرا معجزات والا پیغمبرو خو اغا معجزات والا پیغمبرم چا تا آواز کی الله تعالی تا الله تعالی خپل معبود غنی نو مګنی بل څوک ها وذکر فی الكتاب ابراهیم اوس تدیرانه بل پیغمبر درین دلیل نقلی پیش کی د ابراهیم علیه السلام نا د اغا دعوت د پیش کی چې اغا ګور اغا توحید څنګه بیان دی سلور اسلوبونو سره په سلور طریقو سره اغا سکی دعوت ور کی داغي دعوت نو ورستو بیا سوی خپل رسالت دعوت عمر کئی بیا داغین ورس تو بیا چې هغه دعوت ورکی د خپل اتباع داغین پس بیا د پلا بیا د عذاب نه راول کئی بیا داغین پس دا وای چې څوک چې شرک کوي نو هغه تعبیر شیطان دی څوک چې شرک کوي هغه عذاب راځي بیا داغین پس چې کوم د پلا ورته جواب ورکئی چې جواب ورکی داغین پس بیا ابراهیم علیه السلام جواب ورکئی داغین پس بیا ابراهیم علیه السلام ته هجرت کئی الله تعالی هغه ته بیا بشارت او زیری ورکئی تاسو ګورئ وذکر فی الکتاب ابراهیم یا کتاب کی او ابراہیم حال دے ابراہیم علیہ السلام چاغ سنگ اللہ تا مختل انه کان صدیقن یقینا ولا ابراہیم علیہ السلام صدیقن دیر رشتنے اے صدیقن پورا کون کے دوادو دا اللہ تعالی چ اللہ اور تصویل دی اگے کر دی دا معنی دا صدیق دیر رشتنے دے ہاں نبین او نبی دا اللہ اذ قال لابیہ کلت وی پلار خپل تا دا اس دعوت تے فسلور طریقو سرا اول سوی وی پلار تے چا عبادت کے دا حاجت روانی دی دا مشکل کشان دی ولی دی کی صفات نشتر دا خدای اید خالا گیا بیهی کرے چوی پلار پلتا یا عبتی اے پلار دما لما تعبدو تولی عبادت کے ما دا اغت معبودانو لا یسمعو کیا غوی اورینا ولا یبسرو وینینا ولا یغنی عنک شیئا اور تانا تا شیلشی لرکا ولی اغب اللہ تا خدای وی اغب اللہ تا الہ وی چیتا دا اغا عبادت کے اغا نتا وینی جستا عبادت وینی نی اوری چی فقوگونی واوری او نو چی کم دینو مطلب داری رتانا تا اغیب بدل کسی در کولی شی نتانا تا مصیبت لرکا ولی شی یا بتی اے پلار زما انی قد جاءنی من العلم یقینا ما تراغل دے من العلم دا علمنا فما لم یأتک داوس و تا دعوت کی در رسالت دعوت ورکی ما تراغل دے من العلم دا وحنا ما اغا علم لم یأتک تا تا نوراغل فتبعنی نتابی چا زما اہدک سراتا سویا او بخیم تا تا لارنیغا یا ابتی اے بابا جی لا تعبد الشیطان عبادت شیطان مکوا دا شیطان عبادت لا تعبد شیطان لا تطع شیطان شیطان ما معنا یعنی سر شیطان تقوا قبان عبادت تدی خدایانو کی ان الشیطان یقنن شیطان چه کان دل الرحمن الرحمن لرا عسینا فرمانا یا ابتی اے پلار دما دا اوس ته وای چې ګورا دا سبب د عذاب ګرځي یا ابتی پلار دما ان یخاف یقنن زیریگم ان یمسک تو برت کی تا عذاب عذاب من الرحمن طرف در رحمان فتکون تبشیل شیطان اند پار شیطان ولیان ملگر په جهنم کی فعذاب کی وسر یو ځای ملګر شي قال او غفلان و تو وی خا دا د سلور طریقو سره چې دعوت ورکو نو سه پلا پښتنه کوي وی خط له مال اخدایا نه منی اراغب انت ان الهتی ایا محړون کې تو ان الهتی د خدایا نه زمانه یا ابراهیم اے ابراهیم لا ان لم تنتهي کچرت تمن نه کړي خبر نه لا ارجمن نه کنه قامقا پکانو بدی علماء وهجرنی او پریک دما ملیان ملیان مانا دا یو مانا دا چې ډیره زمانه ده زما سرم پاتکیگا دیو مار دادا وحجرنی ملیا پریک دما ملیان پدا سے حال کی روغ موٹے زا پر روغ را نزا یعنی بیاد خرابوں میں مطلب دارے خا خال آغور توی سلام علیک سلامتی آدمی پتا باندی دیتا سلام دا متارکی و یوسف فریدی کرو اسلام علیکم لارم دا سا استغفر لک ربی ذرچ بخنا بخوارم تالر در رب دمانا بخنا غختا غختا تردی پوری چه پتا و تولا گی چه مشرک تا اللہ بخنا نکی نغسل توبہ کی تیر شو فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه یا پری خو دیان نه غفتا انه کان بی حفیا یقینا نہ اللہ تعالی تیرے بی فما بان حفیا شفقت کو ان کے مہربان رے وا اعتذلکم دا بل ز ڈڑکم ستاسو نتا سو پر ایکدم و ما او اخدا یان تدعون من دون اللہ ستاسو تی مدد غواڑے غیر د اللہ نا و ادعو ربی او ز مدد غواڑم د یو رب زمانا عفا قریب را اللہ اكون بدعاء ربی شقیا چنیم بدا بلنا درق فلبانی په مدد وختو درق فلبانی شقیا محروما فلم ما تذلهم نو هر کله چې جدا شلا غوینا و ما یعبدون من دون اللہ او د اخدا یان نه چې دوی عبادت کو غیر د اللہ نا نو وهبنا له هو الله و هو توبه اسحاق اسحاق علیہ السلام و یعقوب اغنا پس یعقوب علیہ السلام نسے وکلن جعلنا نبیا او گردولی مونگ دا طول پیغمبران ووہبنا لهم من رحمتنا او مونگ ورکدوی تد رحمت پلنا وجعلنا لهم او ام گردول دویلرا لسان صدق جبل رشتیاو یعنی ذکر خیر علیان پورتا دو دوی پہارا زمانہ کے خلق ذکر خیر کے ابراہیم علیہ السلام پس خلق سوئی خوائی ولی ابراہیم علیہ السلام موحدو ساد سلفو کے سوک رازی ابراہیم علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام پا کم دن باندے پا توحید پا دن باندے د اسلام په دین شرک نه کاو ابراهيم عليه السلام چې مدد غوښتو د چا مې غوښتو د یو الله تعالی نه غوښتو دا وګوره دا ته یو واقع هم دې پاره ذکر کینو دا واقعات به تکرار راځي وذكر في الكتاب موسى مکه لیکل شوی دي پوره تفصيلات هم پکې ویلو یاد کړه په کتاب کې موسى عليه السلام دا څلورمه واقعه ده د موسى عليه السلام عبدیت ذکر کړي او شپږ حالات دا ذکر کړي یاد کړه په کتاب کې موسى عليه السلام انه کان مخلصا یقینا ودا موسى عليه السلام مخلصا بچ کړي شوی له شیطان نه یو صفات دا د شیطان بچه و ما بچ کرو اللہ وی وکان رسولا بل دیو رسولو رسولو گور دا فخدای نو نبیان او بل دی نبیون و نادیناهو بل دتا منگا واس کرو من جانب تور الایمنی تاغا خی دادا اے خی طرف تا دادا دا چاکی داغا ات توری دا تور غر کی دا تور غر تاغا خی دادا که من دتا واس کرو و قربناهو بل پینزم حالتیو گورا و قربناهو او من نزده کرو دلرا نجیان رازدار دی داسی اللہ تعالی وی جلی مطلب رازدار بندو زمان ما زان ترانی دې کړو او وهبنا له من رحمتنا شپږم حالت یو ګورا او ورکړو موږ ته د خپل رحمتنا اقا حضور د هارون نبی یا هارون علی السلام نبی پیغمبر هغه ولا موږ کړو نو الله وی ګورا موسی علی السلام زما بندو زما عبادت کو دا په يهودو کې په یو فرقه باندې راښو هغه موسی علی السلام ته خدای وی خو چې یو فرقه ته دا کوي هغه باندې را د کو چې ناغه کو رسول هغه مخلص هغه خو ما را نږدې کړو ځان ته هغه خو ما چې کوم د ټول حالات ورکړو نو زما ته محتاج او وذكر في الكتاب اسماعيل بل پیغمبر اسماعيل علیہ السلام ذکر کی اسماعيل علیہ السلام داغت عبدیت احوال ذکر کی پینزو اغم دا اللہ بندگی کولا وذكر في الكتاب اسماعيل یا کتاب کی اسماعيل علیہ السلام انه یقینا اسماعيل علیہ السلام کیو کان صادق الوعد و دے رشتنے د پوعدہ کی وعدہ کی رشتنے اپلار ورتوی بچے خوب ملی درے تا په خوب کې علالم وی بابا افعل ما تؤمر چستا حکم در تکی گی علالم بالکل صحیح ده دا سے پوعدہ پورا بل یو سری وسره وی وعدہ کړي چې زړه تر اعظم دې غریب او تدری ولا دې فلاره کې ناس ته ان هو کان صادق الوعد وکانا رسولا دویم حالت یو غره و دې رسول او نبیان او دریم حالت دا و دې نبی رسول او نبی څنګه اورته کتاب نو ور کړی شوی نه وای دا مطلب رسالت سلام کتاب ضروري نه لې که زول کتاب ور تر عمل لپاره پاتې شي غریب ان رسول وي وکانا یامر اهله بل دار ته به حکم کو اهله قرنای خپلتا قرنای سو قرن دغه قبيله د بنو درهم چې دا غس خرګنی و هغه سره خواتي و غیته به حکم کو به صلات موز باندے و زکات و فزکات ور کولو یا پاکی باندے و کان عند ربی او وجه در رب دربار کی مرضیان خوشاله کړي شوی نو دا وګورا صدا اسماعیل علیہ السلام حالات وګورا دام ټول د عبدیت حالات دي دین د الله تعالی سو بنداو نو استاد سلف و استاد اکابر دین سره هغه توحید دی هغه روان دي و ذکر فی کتاب ادریس راز بل ور پاکم پیغمبر یاد کړه کتاب کی ادریس علیہ السلام ادریس علیہ السلام څوک دانو خلک تفسیر شي دا په پیجن دی ادریس علیہ السلام پاول زلاغه ادریس علیہ السلام ته په دغه اختلاف ته بعد وی د نوح علیہ السلام نه مخکې تیر شوی دی دا پیغمبر او بعد وی چې نه دا ادریس ته دا الیاس علیہ السلام نوم دی دا بل اسرائیل کې تیر شوی دی راځي خپل قوتو دی ویم دار ته الیاس علیہ السلام دی ادریس علیہ السلام انه کان صدیقا یقینا و دا ادریس علیہ السلام صدیقا ډیر رښتونه او نبیان او دیو نبی د الله تعالی نو دیم په وادو کړو ورفعنا او پورته کړو مونږه دلاله مکان علیا هغه مکان اوچتا اوچت مکان مکان تسنګا نو بعضو په دې کې اسرائیلی واقعې لیکل دا چې هغه نور فرشته بیا د تعالی له بیا دې اوخې د عثمانونو تابع جنت کې تکرار ورکو بیا د هغه نه په اسمان کې پاتې شو نه دا خبره سره دا خو اسرائیلی واقعې را صحیح واقعې دا د بس دی الله تعالی چې دا روحونه د پیغمبرانو په مختلف عثمانونو کې دي نو دم په یو اوچت ځای کې روح ته هغه سره سلورم اسمان کې په حدیث ته معراج کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سلورم اسمان ته چې دا او ختم د ماغو ورته کې ادریس ما په هغه باندې سلام وکړو او هغه ما ته سلام جواب راکړو نو دا هغه دی هغه طرف ته اشاره ده هغه مقام اوچت چې کوم دی نو هغه دغه دی اولایک الذین اوس دا چې شپږ پیغمبرانو ته ذکر کړ کنه نو چې دایله ته ذکر کړ اوس وای وو دا متصرفین نو دا حاجت روانو دا مشکل کشان نو دا عالم الغیب نو فدوی که انعامات کرو چا پی کرو اللہ پی کرو اولائی کاللزن دا کسان چو انعام اللہ علیہم انعام کرو اللہ تعالی فدوی باندی من النبیین دا پیغمبرانونا من ذریت آدم دا اولاد دا آدم علیہ السلام نو ومن من او دا اغچان دی حملنا ما انوخ چو سوار کرو منگا دا نوح علی دا اغچا دا اولاد ندی حملنا چو من سوار کرو ما انوخ اند نوح علیہ السلام نا دا سیدر نصب ما تسشت بیان دی آدم علیہ السلام اولاد او دا نوح علیہ السلام اولاد دا خوب کنه نو بس مونتا پتا دا کنه نا دا تا اشاره کئی یو خبر دارا دیکھ دو خبر طرف تا اشاره یو دارا چه گوره دا بندگانو دا خدای بندگانو دا تا خدایان نو چه تاس عیسی علیہ السلام نخدای جور کن چه دا موسی علیہ السلام نخدای جور کن چه پا ذکریہ علیہ السلام کی علویت اللہ وی دا وگوره دا انسانانو دا دم علیہ السلام بچیو دا نوح علیہ السلام بچیو تاس و تا وگوره دا داغوی اولاد کرازی دا رنگ بل طرف تا اشاره کئی چه دا دیتا چیزت ملاو شویده پا دو خبر ملاو شویده یو پا عبدیت باندی او یو دعوت پورا نئی خواف لارا و نکی خو و من ذریت ابراهیم او دا اولاد دا ابراهیم علیہ السلام نا و اسرائیل او دا اولاد دا یعقوب علیہ السلام نا و من من هدینا و اجتبینا او دا اغا چانو دی هدینا چی مون غره کرو هدایت و تکڑو و اجتبینا و مون غره کرو دیتا مون هدایت کرو دوی دا شرافت پا دو وجو دا خو خلق و زامنو او پا خلم خلقو پا دی وجب آلی دا کامیاب چی ویدی ادا تطلا علیهم آیات الرحمن کلچ لستل بچو پا دی بانی کلچ لستل کی پا دی بانی آیات الرحمن آیاتون دا رحمن نو خر رو دی پریو دی سجدن سجدہ کون کی و بکیان او جریدن کی اللہ تعالی تا دوی جڑا کی اللہ تا نگور داد بعدیت دغدی اداغه کوم دے الہ کی سوپیو غچا تا بیا جڑا نہ کیھا فقلف من بعدم خلفن و دا پر تے دین دے سلف بیان نو کنا چه سلف دی سوپ دغو او داغه دین تو طول اللہ نہ غواڑی دا اللہ عبادت کی اللہ تعالی بانی بس توکل کی دا کار نہ کی خدا روز تو چنا شر کراغه دا غیر اللہ نہ تو غختل رالن دا کم دا نہ رالن اللہ وی وہ دا روز تو چراغلی دا خلف د خلفون راغلی دی خلفون ندی د خلفون راغلی دی فخلف من بعدهم خلفون نورست را دی پسې خلفون اغه ناکارا تابعداران اضاع الصلاه نزایک منذ زایک منذ مطلب صلوا لغیر الله غیر الله ته عبادت شروع کو وتبعوا الشهوات او تابع شد خواہشات او عمل کې پسو فیلقون غیا نذرت دی پریودی غیا اغه کند جهنم تا غیف جهنم کی او کند دا اغه رمضی ملاو خبر اور سے کنا یا فسوف یلقون غیا غی اگر گمراہی توئی دی با ملاو سی دا خپل گمراہ عمل سر با ملاو سی الا من تاب و امن و عمل عملا صالحا الا من تاب مگر اگر تو توبہ و باسی و امن ام ایمان روڑی و عمل صالحا او عمل کی موافق دشری فولائے کدا کسان چلی دخلون الجنتا داخلی کی جنت تو لا یظلمون شیئا او فدی بانی بحث قسم ظلم نشکولے جنات عدن دا سنگ جنت دی بشارت جنات عدن جنت الرحمن والدی التي اجلت ولي وعد الرحمن عباده تو وعده کړه رحمان ذات په لو بندگان پر بل غیبی په حالت د نوی دو کې اے تعالی دل ندی او الله رته جنت په در کوم انه یقینا وعد الله تعالی کان وعد انه یقینا الله تعالی سره کان وعد ماتیا د وعد د هغه ماتیا پورا کړی شوی اتیان هغه تر اتل کول شي نه پورا کړی شوی دا لا يسمعون فيها لغوا ولا سلاما نبا لغوا الا سلاما نبا ودي بها په جنت نو کې لغوا فذل خبر illa salaman ma مگر خیسته خبر ده سلامتی خبر یا سلام السلام علیکم می ولهم رزقهم او دوی پار بری ده دوی فیا بری جنتو کی بکرتن سبا وقت و عشیا په وقت بیگا کی تلک الجنت التی در بشارت تکما دغه جنت التی التی هغه جنت نور سو چې مونږ یې ورکو په میراث کې مې عبادتنا ده بندگان خپلنا من کان هغه چاته ورکو تقیین چې څوک تی تقوا داری په میراث کې واخلو ده بندگان څه مطلب ده کافر لا خپل برخه ده جنت را واخلی او جهنم ته لاړو هغه چاته ورکی هغه تقی بندتا هغه پاک بندته چې کوم دی هغه ته ورکی و ما نتنزل الا بامر ربک دا اس طرف دا غز ذکر کل دا انسانان میں دلیل نقلی کو ذکر کو کنا دا انبیاء علیہ السلام نا اس دا فرشتو نا پیش کئی فرشتے ہم زمانہ قادی خانشی کولے خلق دا فرشتو عبادت کولے فرشتو کے اختیارات و تصرفات منل اللہ وینا اغیم زمان پہ اختیار کی دی وما نتنزلو چند نزول کی راضی نبی علیہ السلام جبریل تاوئے وی لما لا تزورنا اکثر مما تزورنا ولی سے زمانگا دم را دیر زیارت نکے لکر را تم را چکے را دینا دیر رونے نکے روزانا لا تزی کا کنا روزانا را دا اللہ یاد نازل کو وی وا اغوا تاون ویل کہ دم کو اختیار نہیں و ما نہ تنزلو او من نرا کو جیگو الا بامر ربک مگر په حکم درپتا لہو ما بین ایدینا اغه د پارا دی په اختیار داغه کی دی ما بین ایدینا غا چې دم نو وړاند دی و ما خلفنا غا چې دم نو رست دی و ما بین ذالک غا چې په میان دی کی دی اسمانو نازمکا او د امیان چې دا ټول داغه په کنټرول کړه مون څه کولې شو و ما کان ربک نسیا او نه درپتا هیر اونکه چې په هیر بشیت نازمت پټ راشم دامه کیږي رب السماوات والارض رب د اسمانونو او زمکه له او ما بینهما چې په میاں د دې کې دي فعبدونه بندگی خاص تا غلرا واستبر لعبادته او کلک شف عبادت تا غوان دي داغه په عبادت باندې کلک کوسيګا هل تعلم له سميا آیات چرته مومي له اغي الله تعالی لرا سميان سمي ما نام کته شو هم نام هل ته هم صفته چې ته داغه په صفات کې دغه برابر داغه سره په صفات کې لیدل نه نم دې لیدل بس دا دې نه لیدل له هغه الله تعالى عبادت سوا اخيري ته پدې له ختم کته حال تعلم له سميا فانبياو کي سمي نشته دي فاولياو کي سمي نشته دي فملائكو کي سمي نشته دي بس هغه صفاتو کي سره کمال تر رسیدل دي نو تا ته رسالت دین تر دې پورې بیان کو چې ستا د سلف دین سو هغه توحید د الله عبادت کول د الله نه غختل په الله بر وسه کول الله عالم الغيب ګان الله متصرف ګان بل دا غوي سو د ستا د سلف دین خلق فکرال ابو پکې ګډوډي پیدا کړ ته د خلف پلار باندې مزه تراته د خلف پلار باندې لاړ تا